الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حلال کړه شو د تاسو لپاره پښې د روزو کې نزدېکت او کورواله کول د خپل ویانو سره هن لباس لکم وانتم لباس لهم دا بیبیانې تاسو لپاره فرض ده او تاسو دې لپاره فرض ده علم الله الله لفتوا انکم کنتم تختانون انفسکم چې یقینا وای تاسو چې نقصان کې به موجود وي خپل ځانونه فتاب علیکم فشرت لا حکم الله برقرار پیخه وی نو الله لفتو چې تاسو په نقصان کې شولې خپل ځانونا فتاب علیکم نو الله مهربانی کړې په تاسو باندې او دا حکم من کوو وعفا عنکم او ما فکر الله تاسو لکم چې تاسو له دین مخکې تشویلې به ما فشو دي او خلق له دانو چې صحابه کرام باندې نقص کوروږي بس الله ما فيه دې نقص ما فالآن باشروهن نوستاسو مجامعت کوئی لدی سرکوروالی کوئی وابتغوه ما ختم الله لکم او اولتوئی اغچ لکلیو مقرر کردی اللہ تاسو لاکم اولاد لے او یا پایات کی نور توجیحات انی تاسو عام تفتیر کی غاوری وابتغوه ما ختم الله لکم تبورا دا حکم در نپور تشو حکم دلیلت والقدر شفش اللہ رب العالمین تاسو لپاره مقرر کړی دا نو اسنا غدر نه پاتې شول ته یو غشپ چې الله تاسو له لیکل له پاغه کې اجر ده او به قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن نبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ها وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثني ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال براء بن عازب رضي الله عنهما وي لما نزل صوم رمضان هر کله چې د رمضان د روزو فرضیت نازل شوه قانو لا يقربون النساء رمضان كله نو صحابه کرام چې دې کس بینه کولو د بیان له پټول رمضان کې وکانه رجال يقولون انفسهم او بعض کسانو په خیانت کې چې لري خپل ځانونه په نقصان کې چې لري خپل ځانونه فانزل الله والله رب العالمين دا آیات را نازل کړو اصل کې شان نزول د آیات دا ده امام بغوی رحمت اللہ علیہ په معالم التنزیل کې ذکر کړی او دغه شان نزول امام احمد رحمت اللہ علیہ په خپل مسند کې په اسناد حسن سره ذکر کړی چې په ابتداء اسلام کې دا حکم او شکل د روزي فرضیت راغې نو کچرته یو سړی ماخوتن روزه ماته کا او دله ودشه ونه ده مدله دا جایز چې د کوروالن کول شي خوراک ښا کوم کول شي تر سبا پورې تر سال اذان پورې هک یو ځل به ودشه نو بیا ور لخوراک ممنوع د خوب نه برافاسید اگر کدا بشپ باقی وا او دارنګ نه زیکت ور لممنوع نو بعد صحابه کرام په دې نقصان کې واقف العمر رضی الله عنه لم دا مساله فيه شهور صحابه کرام لم دې نه د کوروالي مطالبه او کاغي ور لوي زو د شی و ګمان یو چې معنا خزان خلاصي نو کوروالي وکو او بیا راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خبر ورکړو الله رب العالمین دا آیات را نازل کو تو صلی الله رب العالمین فقوال روسه تر ساره پوری تاسو له خوراک کا کو کورواله جایز ده که خوب مکړی کنه مونږ کړه نو لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله هر کله چې رمضان د روزو فرضیت راغی ځنې صحابه کرامو بتول رمضان دې زیکت وکولو وکانه رجال يخونون انفسهم او بعض ځان په نقصان کې اچولیو چې هغه نه لاکار شو مجامعت کړو فراک اکڑا استاک اکڑا مجامعات اکڑا لکا عمر رضی اللہ عنہ وقاب ابن مالک قیس ابن سرمال انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین فانزل اللہ واللہ رب العالمین دا آیات را لگلے وعلم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم اللہ لفتوا چی یقیناً تاسو بخفل ذانون فنقصان کی اصولی وے فچرت دا حکم برقرار فریخ وے فاللہ فتاسو محربانی کرے عفو کرے باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وكلوا واشربوا فراتوا استاكوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض تر دې چې اختارا او سرګن شي تاسو را غسکین مزه من الخيط الاسود الى غفور مزینا من الفجر یلی سبانا من بیانیه ده ثم اتم الصيام الى الليل بیا پوره روزي خپل تر شپو پورې ولا تباشروهن نزدیکت مکوې کورواله مکوې د بیانو سراوان ثم عاكفون في المساجد او حال لا چې د اعتکاف کوونکی په جماعتونو کې الى قوله يتقون تر اخر د آیات پورې د اعتکاف د فاره مسجد دا شرط ده ته مسجد نه بغیر اعتکاف نکېږي لکه قران کریم د آیات وان ثم عاكفون في المساجد او پرې باندې اجماع د امت دا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ دا اجماع فال استذکار کرا نقل کرے ابن قدامہ فال بوغنی کے امام قرطبی پہ تفسیر کے او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ مجموع الفتاوی ویشتن جلد 252 صفحہ کے دا بیرس وضاحت انشاءاللہ دا دے مسئلے راجی کہ آیا دا زنانو اعتکاف دا پکور کی کی کنا جب قرآن کریم شرط لگو لے وانتم عاکفون فی المساجد او اعتکاف دا پارا پا اجماع باند شرط تشیر جماعت شرط دے نو زنانه دی پکور کی کم دے کی موس کئی کی اغیل مسجد البیت ویلے شی نو دا دی حکم دا عام جماعت پشانت دے کنا نو دا با انشاءاللہ کتاب الاعتکاف کی رازی العاکف المقیم آیات کی عاکفون ذکر سنو عاکف ویلے کی دے شی المقیم اقامت والالا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن شعبي عن عدي قال اخذ عدي عقالا ابيض وعقالا اسود عدي بن حاتم رضي الله عنه جو مجي پیدا کريو جو پڑو یو سنو یو سور حتى كان بعض الليل ترديش دشبه بازي سبشو نظرا وبه قتل حلم يستبينا نفور اختار سرگن بور لنختار دل حلم ما اصبح قال فهر قلعه جي سبا کرو نويلو يا رسول الله جعلت تحت وسادتي ما خود بالخ لان دي دو مجي خي الله وي تاسو خوراک سکاک کوي ترديش تاسو لا غسكين مجي اختار شده تور مزينا نو ما دو مجي خي تراغ خوراک سکاک کو بورم جتا ترکه میرا لسکین مزه نیخ کارا شوی نظام چلا خوراک کا کی حال ان و ساده دک اذن لعریض نبی صلی الله علیه و سلم لای یقینا بالغ تا تکیا تا فدغه وخت لا خوره رفلنا لا وړه رلوی دا ان کان الخيط الابيض ان کان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتک دا چې دا سپین مزه او تور مزه ساده بالغ لاندې د دین هم مراد د شپې غتیار او ورځ د نورو شپه د بالغ لاندې راګرځي تا خوره رفلن بالغ دې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الابيض من الخيط الاسود عدي بن حاتم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يديو اذا دي سبين مزي وطور مزي مراد چدي اهم الخيطان الذين تارون ومزي مراد دي قال انك لعريض القفا ان ابصرت الخيطين وإن نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلو يديو كيستخو دير غطو فلن تتوالي تشر تتا دا دواړو مزي کتري او خپل بالخ لاندې دراجه مکړي تعريض القفا معنا بعض دا کې چې پتا کې غواوت او کمکلتوب د خلا معنا مناسب نه ده د صحابي په حق کې انك لعريض القفا نبي رسول الله وصره خوشتبيتي کوي چې ستا خو ډېر فلن او غټ ټټ دي چې راغي لاندې شپه او سحر راګیر کړي رض او شپه راګیر کړي ثم قال به ور لوي لا د دین مزي مراد نه ني بل هو سواد الليل وبياض النهار تشبيه تورواله او درجه رانا چې مراد ده نو ولې آیات کې دی حدیث کې دی چې قرآن او سنت د فهم د فاره احادیث او په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم معتبر ده او عربیت باندې چې هره وایي په عربیت باندې کوم صحابه اهل لسان دی او د خيط الابيض نه مراد هغه مزه غصه مراد دا غینه څه شي دي سحر ده رد ده او د خيط الاسود نه مراد شپه ده وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولم تنزل من الفجر واذا ايات والنازل شو او ذا من الفجر لفظ او ذا جمله لا نازل وكان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود ویو تن د صحابه کرامو نو څه کسان د صحابه کرامو ناشد روزي اراده به و مدد خو سره به دو مزي وتړل یو تور مزه یو سپین مزه ولا یزال یاکل حتا یتبین له رؤیتهما او همیشه به دوی چې فراق سات به کول سره دی چې د دې لیدل به ورل ممکن فل او دا به وکړ سرګن به فل چې اوس تور مزه او سپین مزه ښکاری پیجن دی چې دا تور دی سپین فانزل الله بعده الله رب العالمین درین رسول آیات نازل کو من ال دا حکر دا جملے نازل کو من الفجر یعنی دا سبانا مراد دا توروالی دا سنوالی نتشیلی سہر و شپدا فعلمو انہو انما یعنی اللیل و النہار غیل فتو لگی دا کہ مطلب دا دینا شپا و رزدی نو دا لفظ من الفجر کچر تا رسط نازل کی بیا خوب پری باندی دا اشکال را دی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگ قرآن کریم دا خوی تاخیر البیان کرے عن وقت الحاجا صحابہ اکرامو لضرورتو او بیان ور لرسطو کلدے تردی چی غی پری مشکلاتو کی واکیش القراک ستاک بے کولو مزید بے قتل ردی جواب دادے چی دا تاخیر البیان عن وقت الحاجا ملے بلکی پدی کی مزید وضاحت دے دمخن دا حکم سرگندو و ده مزید وضاحت ده فارده من الفجر قید ورسر سیواشو باب قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وليس البر نلني كلا أن تأتوا البيوت من ظهورها داكرات الغي تاسكور ردشاد طرفنا لكن خاوندني كي أغسوك ده كلا الله نو يرينو راتل کوئی کورنو لمن ابواب حاج دروازو ده طرفنا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللہ نو یریگئی دید فارج کامیاب شئی و بهی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اتحاق عن البراء بن عازب قال کانو اذا احرمو فی الجاہلیہ تو صحابہ اکرام کلت بے احرامو تڑو فی الجاہلیت زمانے بے جاہلیت کے اسلام نمخے اتو البیت من ظہره بیا چې دی براتل کورونو لا د شا طرف نه براتل یا به اندر پاو کې خدا او پاغ اندر پاو به کور چت لو ختل راو او وړیدل یا به ورنه لا شا سوي کو په سوي برادن نه کېدل او مقصد او مطلب فدی باندې د دې داو چې زموږ دا حالت د ګناهونو نه نه کېل بدل شو دا به د دې یو تفاول او د دې یو خیال مو اگر موږ د مخکینی حالت نه بدل شو اوس په دروازه باندې کور لغراځو د شا طرف ناراضو یا د دې خیال او ګمان داو چې ګوره د کور د دروازې نه موږ اوتیو او احرام متړلې حج عمره کو دې لپاره چې موږ ګناهونه معاف شي او الله تعالی بخنه وکي نو بربند به طواف کول چې په جامو کې طواف هم نه کوو چې په کوم کې موږ ګناه کړي او کور لته براتل نو په اندر پاو به برن راوړل چې زمون او د اسمان په منځ کې د کور چې د کما دغه د وړی د هغه حایل نه ګرځي نو بره نه بره وړېدل الله رب العالمین د آیات نازل کو وليس البر من ذنی کدا به انت تبو من ظهورها دا چراتل کوي تاسو کورونو له من ظهورها د شاګانو دا غینا ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله این انتهو حلا عدوان الا على الظالمین جنگ کوئی تاسو دے کافر سرا تردی چی پاتی نشی فتنہ فتنی نمورات شرک نے شرک دے مشرکانو پاتی نشی او طول پہ اسلام کی داخل چی یا فتنی نمورات زور دے دشمن دے دا وی غزور ختم شی مسلمان لتکلیف نور کئی او شی دین طول خالص دا اللہ دا پارا فترت دی منشو اللہ شرکنا نزیاتے نشتے حلا عدوان الا على الظالمین نزیاتے بنی اگر ظالمانو باندې ظالم له سزا ورکول لا زیاتې نه ده خو دې ویل شي تسمیه العقوبه باسم الرم سزا د ګناه غنوم کې خدل و به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اتاه رجلان في فتنه ابن الزبير ابن عمر رضي الله عنهما ليوب كسان راغليو تايو علاء بن عرار او بلو حبان في فتنة ابن الزبير فقال ففتنه ده عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما كي فقال نديد وارور لويليو ففتنه ده ابن الزبير نمراد داده چكلا حجاج محاصره کرو وپتريت تر هجره كي مكة مكرمه كي ده حجاج او ده ترمند جنگو فقال ان الناس ضيعو نديد وارو كسان ابن عمر سيب لويليو يكينا خلق زائش والهلاك شوال او فبعض نسخو كرا غلبي ان الناس صنعوا خلق خو هغه کارونه وکړ چې تعالی پته وګوره په خپل منځ کې جنگ لې وانت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ګوره ته ابن عمر نبی عليه السلام مرګره هما يمنعك ان تخرج بس شي مانع د تعالی رسي تنرو دي ټول په جنگ کې تا سره مرګره کیږي نه يا حجاج سره يا عبد الله بن زبير سره فقال يمنعني ان الله حرم دم اخي. ابن عمر رضي الله عنهما ورلو ما لدا خبر منا كيتي يقينا الله حرام کړی د وینې ضرور زما مسلمان وینې تویول په ما حرام کړی دی. یو قوم مسلمان دی بل قوم مسلمان دی. قال ادوارد ورلو ویلو الم یقل الله آیا الله نری فرمایلی فقاتلهم حتى لا تكون فتنه. تاسو جنگ کوي تر دې چې فتنه پاتې نشي. فتنه هغه په عامه معنا غوښته دا وره فتنه شروع ده د ابن الزبير رضي الله عنهما او الحجاج فمن كي. فقال ابن عمر سيبور لولي وقاتلناهم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. منذ نبي الاسلام فزمانك جهاد كرو زي مشركان سرا ترديك شرك نو پاتشوي غلبة الكافر نو پاتشوي او شوي دين طول الله دفارا هر طرف لدين اسلام دين اسلام. فأنتم تريدون ان تقاتلوا تاسو اس ارادة لرئي دا چې قتال کوي تاسو حتا تكون فتنه تر دې چې دوباره بیا فتنه راشي مسلمانانو په منځ کې ويكون الدين لغير الله او دین د غیر الله لپاره وګرځي. ته مسلمانانو غزور او غلبه ختم شي په خپل منځ کې وجنګيږي او کافر په غالب شي نو تاسو دا غواړئ چې فتنه جوړ شي او بیا کافر غالب شي. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال اخبرني فلان وحيوث بن شريح عبد الله ابن وهب المصري وجمع له حديث بيان كلا فلاني سري او حيوى ابن شريح المصري. الفلاني المراد عبد الله ابن لهي علي الى ضعيف راوي مشهور هذه وجنا مصنف رحمه الله عليه بالوان وسط او په ابهام سره ذکر کو حديث بيان كلا مال فلاني او دغه فلاني د وجنا حديث ضعيف اسمه کی ذکر غزان لنده ذکر بلکې مقرون ذکر د حيوى ابن شريح سره یو ذکر دی. حديث رأى لبيان كلا ابن لهيعة وحبيب ابن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال ضعيف رأيت مقرون بغيره ذكر شيء كل شيء بعد رواية نس زررنا ورثي كانت منفرد ذكر شيء بها إسناد حديث لذلك وجنا زرر رثي. يو سلي راغل وعبد الله بن عمر سبلن ويدو يا أبا عبد الرحمن ما حملك على ان تهج عاما وتعتمر عاما لا تشي باعث جرزد لفتا يو قال حج كي وبل قال عمرك وتترك الجهاد في سبيل الله او جهاد في سبيل الله دي تريخ بعض خلق كتا مخلقنا هو صحابي لراجي عبد الله بن عمر رضي الله عنه لكي رسول ورد نبي صلى الله عليه وسلم سر جهادون فني اغلو اذا سكر ليو قال حج كي وبل قال عمرك وجهاد دي تريخ دي مطلب دا زمان مرگرشي يولي دا شده سم جنگ كون جي تاغيش را سر مرگرشي. قد علمت ما رغب الله فيه قال هو پتہ چې الله د جهاد څومره ترغیب ورکړي صحابي له چل هي هغه د دعوت ورکړي قال هو پتہ چې الله د جهاد څومره ترغیب ورکړي. قال يا ابن اخي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورلو اير وار بني الاسلام على خمس د اسلام څنګه ارکان دي پینځو خبرونه جوړ شوی دی ایمان بالله ورسوله والصلاه الخمس وصيام رمضان واداء الزكاه وحج البيت. الله باندې ایمان ساتل او رسول دا شهادتین ایمان بالله والرسول په منځ لري یو دی څنګه موږ نه کول رمضان روزي نیول زکات ورکول حج بیت الله کول. مطلب دا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا چې د جهاد فضیلت په خپل زبانشتا لیکن د اسلام په بنیادی ارکانو کې غنډ شمار. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه جاور لو يا أبو عبد الرحمن آية تغوغنك يا غسرة الله رب العالمين تخفل كتاب في ذكر فري وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فيودول للمؤمنان تخفل من سجنجي دي نطاس شلها وكيف من دريك إلى أمر الله تر أخر فوري حتى فقاتل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. أغد لوجني في أغزياتي كي ترديش لألا أمر لغغار كيدي أو لألا في سليل كيدي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أو لا يقدر لمن المعلوم تجنك ويددوي سر ترديش فتنة باتنش الشرك. قال فعلنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ عنہ عبد الله بن عمر سے ورلوی د نبی اسلام زمانه کې مونږه کړی کنه jihad مکرر دی تر دې چې فتنه ختم شوی او شرک ختم شوی او غلبه او زور د کافر ختم شوی او وکانه الاسلام قليلا. ذکر د اسلام مراد کنه اهل اسلام حالان کې پاغه وخت مسلمانان کمو اکان الرجل یفتن فی دینه او یو سره چې پریشان کوله بشد دین په واره کې اما قتلوه و اما يعذبوه یا به مشرکان او دشمنان وغه وجلو او یا به اغلى عذابونه ورکول تکلیفونه به ورکول حتی کثر الاسلام تردیش اسلام و مسلمانان ډیر شل جهادونه وکړه د کافر غلبه ختم شوه فلم تكن فتنه شرک او غلبه د کافرانو فاتې نشوه قال فما قولك في علي وعثمان لا خارخ فشره بیا ته تبوس کوي د علي او د عثمان رضی الله عنهما بارک شه دا روایت نو په کتاب المغازی کې تیر شوه علي او د عثمان رضی الله عنهما په بارک شه قال اما عثمان فان الله عفا عنه غير عثمان بن يقين ان الله رب العالمين غلا معفي کړی دا لکه د بدر فرض باندې چې کوم صحابه کرام ابتدا کې واپسیون والله رب العالمین وی ولقد عفا عنكم اتاسل ما فکر طارق عثمان رضی الله عنه واما انتم فكرهتم ان يعفو عنه او هر چې تاسو یې نه خبره بده غنئ چې عثمان رضی الله عنه رضی الله ما فی کیدا الله ما فی تاسو بده غنئ واما علی ابن عبد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتمه هر چې علی رضی الله عنه د نبی اسلام د طرف وېد او د نبی اسلام زونګې ده واشار بيده او اشاره کړو ابن عمر سے خپل کور باندې فقال هذا بيته حيث ترون دا وګوره د نبی اسلام د کورونو په منځ کې د علی رضی الله عنه کور د تصویر نه او دوه صحابه کرامو شان بیان کړي دا خلکو بارک ایمان ته پوښتې چې دوه په جنت کې یو له الله بخنه کړي او صدا خو حضرت کې بخنه ولا نه وکړي او بل د نبی اسلام د تر زوی دی او زمه د ادارې د کورونو په منځ کې کور دی باب قوله وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين مال لګوي تاسو په لار د الله کې او مغور دوی ځان په خپل لاسونو هلاکت نه او خیر عمل کوي یقینا الله محبت کوي خیر عمل کوي په سرا التهلكة والهلاك واحد التهلكة وهلاك مصدر د معنا یو د هلاك اذن تبا کېدل وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عن نضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابا وائل عن حذيفة رضي الله عنه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واذا ايات ما ده حذيفة رضي الله عنه اورد له ابو وائل وي نو اغفر ما يدي نزلت في النفقة دا ايات نازل شيء في النفقة اي في ترك النفقة في سبيل الله اذا الله فلار كمال ملقي او فريدي نو مغور دا ایدانو نخفل نخفل اللہ سنو ماندے اغا حلاکت لا حلاکت پرے چیتا سو جہاد پرے دیو دا اللہ پلار کے مال نلگوئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ چیتا آیات زمون بارک نازل شوے اصل کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر یو جہاد کیو نو دشمن پسفون او لخکر کے یو مجاہد وردن نشو او تن تنها د دشمن سفر لورغه دا غي لختر لورغه وي په لختر کې بعض خلکو چغي کې چې وګور ځان هلاکت لوا چلو والله رب العالمین په خپل کتاب وی ولا تن خو به دې کومه تهلوکا تاسو په خپل لاسو باندې ځان هلاکت لمو ورچوي ځان مه هلاکوي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ورلوې چکشه ځان خبره مکه د قران تفسیر د ځان کوي دا آیات زمون بارکه انصار بارکه نازل شوه تله چې فتوحات ډیر شول او الله رب العالمین فتوحات راوست لمونکوي چې الله اسم خپل دین مضبوط کو صحابه کرام ډیر فل او ډیره زمانه تیر شوی چې موږ خپل باغونو زمکو دیله متوجینو د دارا خراب شوی اوس بلک دیله متوجی شو مسلمانان اسم ډیر دی د اسلام د حفاظت لپاره ولر دي موږ خپل دنیا له متوجی شو چې دا کم کارونه رانه روان شي چې دارا سم کو الله رب العالمین د آیات را نازل کو ولات تلقوا بايديكم الى التهلكة ځان په خپل لاس باندې هلاکت لمو غورځوي چې په دنیا باندې مشغول شو د دین کار دی پرې او هلاکت دانه چې आवाज د دشمن څخه وردن نکېږي نو حذیفه رضی الله عنه مو اشاره آیات د سبارک نازل دی نزلت فی النفقه دا د نفقې بارک نازل دی چې ګوره د الله فلار کې تاسو مال لګول مپرې دی باب قوله فمن کان منکم مریضا او به اذن من راسه هر وسوک چې ویله تاسو بیمار یا داغه په سر باندې تکلیف وي نو کله ویخته اوخرین ته اجازه ورلشتہ خو په باندې دم راضی و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجره في هذا المسجد يعني مسجد الكوفه واذا كعب بن مالك كعب بن عجره رضي الله عنه له جمعه د کوفه کې ناسون فسألته عن فدية من صيام نتفوس متنفلو دا فدية بارك دروبو قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي اغوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوړل شوی وم ته په حق کې د نبی علیہ السلام سره او سپګي زما په مخ باندې را ګورې دي دومره ډېر سپګي تکلیف را کول چې په مخ را ګورې دي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ بهذا نبی علیہ السلام ویلو زما خدا خیال نو چې تکلیف ته دې حد نه رسیدلې ده او دې هوا مو حدیث کې را دي چې استاد هوا مو دې حشرات ته دومره تن کړې په مخ را ګورېږي اما سجد شاتن آیات سر څه بيګه او چې لای نشته قل سلام ما ورلی چې نه قال ثم ثلاثه ايام رالوي دې درې ورځې بیا روجي ونيسا او اطعم سته مساكين يا طعام ورکش په مسكينانو لا لكل مسكين نصف صاع من طعام هر مسكين له نیم فاعد طعامنا واحلق راسك او خير د سر دې اخرى فهالت د احرام کې وخت دې کړه لکه تعالی تکلیف ده او په دې درو خبرو کې تعالی اختیار ده یا درې ورځې روجي ونيسا يا شپه مسكينانو له طعام ورته يا يو بيزاو چې لې ذبحك قال جمهور اهل علم رايده فبچا باندې ارتکاب د محظور په حالت د احرام کې کتاب الهدی به تفصیل را دی غوی په دې درو خبرو کې ولا احتیاط دی علماء احناف تفصیل کوي هغه یو هغه ارتکاب د محظور نه چې بغیر د حاجت او ضرورت نه نو هغه کې تعین د شاد د شریبه ګړه لالی په دې باندې روجا او د نشته فدیې په نشته چې به طعام ورکړي او کله کوم د عذر د وجه نه شنو هغه کې ورل بیا په دې کې اختیار دی په دې درو خبرو کې فنظرت هي خاصه وهي لكم عامه نو صحابي کعب بن عذر رضی الله عنه دا زما بارک خاص نازل شو او تاسو لپاره حکم عام دی آیات زما بارک نازل له حکم تاسو لره باب قوله فمن تمتع بالعمره الى الحج تاج فائدہ هغه سفر عمره سره حج نه مطلب دا حج تمتع کوو فبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن ابي بكر قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسين فلتايف الاسناد كذلك دي عمران نمو على راويان فكرا جمع شوي عمران بن ابي بكر ابو رجاء دمر بن عمران بن ولحان وصحابي لعمران بن حسين قال انزلت ايات المتعد في كتاب الله قلنا نازل شوى وآيات المتعي في كتاب دا الله كمتعين مراد هذه تمتود متعة النساء مراد منها ففعلناها ويمون دا هذه تمتود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قران يحرمه يا ولم ينزل قران يحرمه نو نازل شي قران چې حرام کړی دی د حج تمتع لرا ولم ينه عنها او من نه وکړي د دین عن هذا ضمير راجي دغه متعيله او يحرمه کی چې ضمير ولا راجي دغه په اعتبار د حج تمتع سره نيته نه من کړي او نه د حرمت واره کې قران نازل حتى ما تاسبيك نبي كريم صلى الله عليه وسلم او هاشي د دې دنیا نه رخصت شو قال رجل برئه ما شاء و یو سړي په خپل راي باندې خبر او کچې خوخه وا مراد دې دینه تعريض عمر يا عثمان رضي الله عنهما الا ذکر غير راي او مذهب دا او چې غيب په خپل خلافت کې د هجي تمتع خلق ملي کول ته هجي تمتع د جواز غيوم خایلو وکله ناکله د لوی خلقو په حکمتونو او د غيب اسرار باندې سوګنه ويږي عمر رضي الله عنه چې خلق د هجي تمتع نه ملي کول دا مطلب نه چې د هجي تمتع جائز نه اغه وخت به خلق بیت الله لکم رات للدبر اسانتیا او اسباب نو لک خلق چې اوس بر ډیر دي اغه وی چې د الله ذاکور کالو شر په خلق باندې آباد دي اغه به عمره له مستقل راځي او حج له مستقل راځي عمره او حج مو یو ځای وکړو بیا څوک راځي عمره له دوباره نو اغه وی چې د الله کور هر څه آباد دي نو عمره مستقل کوي حج مستقل کوي دي کې شک نشته چې اوس نه عمره له مستقل نشي حج له مستقل نشي دا افضل او بهتر خبره ده نو صحابه کرام دی اغیله په یو بل باندې ک نقد مخه کوي دا چې ویلو اجازه ته ورلا عمران ابن حسین رضی الله عنه موږ شرح دا غی خبر نقل کوي دا غی معنا ته و نور موسو کی شو وایو وقال رجل برئه ما شاء عمران ابن حسین رضی الله عنه یو سړی وی را فاسد او د خپل عقل خبرې شروع کی او نو مناخ لګول د ادب او د احترام د وجنه ځکه د واړه امیر المؤمنین دی عثمان رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه او یو سړی دا خبرې شروع کړه الله پیغمبر سره مونږ کړه دی مې کړی چې څوک نه یو نو قرآن نو قران کریم د دې په حرمت باندې راغلی باب قوله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم نشته په تاسو باندې ګناه دا چې ته وای تاسو فضل له طرفه د خپل ربنا احد کوي ور ترا د رزق حلال قالا شم کوي تجارت کوي د سمانه عت نشته و به قال حدثني محمد قال اخبرني ابن عيينه عن عمرو عن ابن عباس قال كانت عقاب ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية عقاد مجنا و المجاز دا جاهلیت زمانه بازارونه حتا اسمو ان يتجروا في المواسم فله خلق دا ګنا غنلا چې د تجارت کې په موسم د حج کې حج دین کې ورته تجارتون کې مدا د یو قسم ګنا غنلا فنزلت آیات را نازل فليس عليكم جناح ان تتقوا فضلا من ربكم فدا سبحان ګنا نشته په حج کې تاسو حلال رزق طلبوي په مواسم الحج د حج په مواسم کې باب قوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس باب دغه بیان دی آیات کې چې بیا را واپس کیږي تاسو د کوم ځای چې خلک را واپس کیږي تعرفین خلک را واپس کیږي مزدلفه له ادمینان عرفات نن تاسو مرادید مزدلفین بیا را واپس کیږي مینار بیا تاسو راځي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها دا د قريش طریقه وا او صوف چې داغي هم خیال خلقو دا غیب نقش قدم روانو یقفون بالمزدلفه غیب ادریدل المزدلفه ترا او د حدود حرم نمبر عرفات لنو وتل روان مو د مینا د بم ورته سول مزدلفه له بورته د مزدلفین اپلا میدان عرفات ته غیله بنسله د میدان عرفات د حدود حرم نبار ده تر مزدلفی پور په حدود حرم کې دي وکانو یسمون الحمسا او دای بغان له بهادر او متشدد خلق وی دان به شدت پسند غو جنون مضبوط خلک یو او موږ د الله د حرم اهل یو فلا نخرج من حرم الله موږ د الله د حرم ننوزو زموږ د پاره خاص حکم د قریش دی خلکو بوي او دای سره چې کوم خو او شاک نور قبيله بنو عامر بنو ثقيف او خزاعه قبيله وكان سائر العرب يقفون بعرفات او باقي نور عرب دای په میدان عرفات کې ادریدل فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات هر کله چې اسلام راغې والله خپل نبی له حکم کو چې میدان عرفات لې عرفه پر راشي ثم يقف بها ثم يفيض منها بیا د میدان عرفات کې ادريږي او بیا د جلین را واپس شي مزدلفه له اخر پښبه باندې فذلك قوله تعالى نو اذا دې آیات مقصد دي ثم افيض من حيث افاض الناس اغذين را واپس شي کوم ځای نه خلک را واپس کی میدان عرفات لتا ثم را شي خلک چې واپس کیږي بیا تاسو مزدلفه له واپس شي وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج هل مطلب داري كم كث حج تمتو كي ند عمرين فسد احرام كي د عمرين فسد احرام كس كي زان د حلال كي تردي چي بیا بل احرام د حج د فارو تني یطوف بالبیت یطوف الرجل بالبیت کوم سره حج تمتو کوي زه دې طواف د بیت الله کی ما کان حلالا تر کوم شی حلال وی مطلب دا چې یو ځل عمره وکا نو بیا دې په خپل جامو کې به احرام دي کوس کی ځان دې حلال کی او طوافونه دې کوي حتا یهل بالحج تر دې چې بیا دې احرام د حج لپاره وتړي اذا رکب الى عرفه فمن تيسر له هديه بیا کله چې دې عرفی له لار شي میدان عرفات لذي په لهم تاریخ امن تيسر له هديه دا رسول کې ځان چې غل قرباني دا من الابل او البقر او الغنم لو خانو غانو يا د ګړو بيزونا ما تيسر له من ذلك اي ذلك شي کوم چې ورله اسان شو کوم خو خي غير ان لم يتيسر له علاوه د دې کچرته اسان ورله نشو المطلب دا قرباني نمونه نه لو خانو نه د غانو نه د ګړو بيزونا فعليه ثلاثه ايام في الحج نو په دبان دی بیا د دې قرباني په بدل کې درې ورځې دی ولې په ايام الحج کې وذلك قبل يوم عرفه او خبر اداده چې د درې ورځې دی د عرفه د ورځې نه مخکې برابر کی او عرفه ورځې لري ځان تاریخ کې ذکر نبی اسلام په ورځ ورځې نو ونی ولې په دې باندې حج دې ورځې مواري وي په پکار د شنور عبادت نه دی اوزګاری ايضا كان اخر يوم من الايام الثلاثه يوم عرفه فلا جناح عليه تاخير اي ورځ د درې ورځې د عرفه راغه درجه مخکې روزونه او درې مرضی عرفه راتلا نو بیا هم په دې کې څه ګناه نشته روزه دي کی هم لیم طریق حتا یقف بعرفات بیا دې لار شي دې په هم تاریخ عرفه پر ورځ باندې تر دې چې په عرفات کې ودیږي من صلاه العصر الى ان يكون الظلام ما ديګر نفس من صلاه العصر د ما ديګر دمو نفس الى ان يكون الظلام تر دې چې تیاری د ماخام ماسخین نصر ماخام یودریږي مطلب دا چې عرفات کې د ماسخین په اول وخت کې جمع تقدیم کی جمع بین الصلاتین بین الظهر والعصر بیا د عرفات کې وقوف شروع کی ځکه څوک چې د ماځګر موضوع کې اگر که په وخت د ماسپخین کې جمع بین الصلاتین وکاو د دینه پس دی ادریږي نو په لغت کې دا ویل شي او دا خبره کېدی شي چې وقف بعد العصر دې د ماځګر نه پسو د وقت خلا د ماسپخین نه خو چون کې د موز مخ کې ادا کړه جمع بین الصلاتین کړه په وقت د ماسپخین کې جمع تقدیم نو من بعد من صلاه العصر معنا دا شو چې دې د ماځګر نه پسو درې دوا ځکه موز د ماځګر یې کړه ثم ليدفع من عرفات بيادر روان شي د عرفاتنا اذا افاضوا منها کله چې را واپس شي دینا کله چې خلک را واپس شي دینا حتى يبلغوا جمعا ترديت جمع لروثي الذي يتبرر به اغه جمع شفاعي کې نیکی طلب کول شي جمع نه مراد مزدلفه ده مزدلفه لروثي او يتبرر فيه لا فراس الراغله ده معنا ده يطلب فيه البر په دې مزدلفه کې نیکی لټول شي ځکه د نیکی د پار راغلی شپه په کې سار مزبو کې بیا حقوق صحیح کم شي واجب حقوق دې سار مز نه رسو او بعض نسخو کې راغلی دي چې یو تبرز فی به هغه مقام چې پاره کې خلق براس کې غټه د اسماته کوي ټول کې راځي چې غونو کلا او میدان او مخ روایت کې ذکر کړو راغلم چې کتاب الحدیث د اسلام د غلطه د اسماته کړو په میدان عرفات نه روان دي ما هم مزدلفه له رسیدو هغه مزدلفه او جمعه اتفاقه کی کله ناکله خلق او دسماته مکی فیا یتبررو ده او یا یتبرزو او په بعض نسخو کې راغلی دي چې یبیتون فیه یا یبیتون به چې خلق پاغه کې شپه تیری دلو یختر شپه او مزدلفه کې تیری ثم لیذکر الله کثیرا بیا دی الله ډیر یاد دی ډیر ذکر دی کوي او اکثر التکبیر او التهلیل یادا راوی چې دا سی وی دي چې تاسو ډیر الله اکبر و لا اله الا الله و قبل ان تسبحوا مخیر دین جی سبا کئی ہم افیدو بیارا واپس شیف این الناس کانو یفیدون دیکھا حلق برا واپس کئی دل نتاسم را واپس شیف قریش لہو کبنے وقال اللہ ہم افیدو من حیث وفاغ الناس واستغفر اللہ بیارا واپس شیف آغاز ایرسی را واپس کئی نور خلق او بخن اغواری دال لانا یقینا اللہ دے بخن کے محربان ان اللہ غفور الرحیم حتی ترمو الجمرا تربی چتاسو جمرا عقبو لئی تلوی اختر پر از باندې زنور را خسون رستو پوو بیتو باندې تاسو د شیطان غغست لولی باب قوله ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبی اسلام بدا دعا کولا او داد نبی کریم صلى الله عليه وسلم ډیر دعا وا او څومره دعاګانې چې قران او سنت کې راغلي په ټولو کې جامع دعا اونده ده انس رضی الله عنه یو کسره ورلوې دعا را لور ورلدا دعا غو ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار ثلاثه ورلوې زید نور امر له سیوا غوړه ورلې نور دله سیوا غوړه د دنیا او آخرت خیرونه هټون دي کې راځه مشول نبی رسول الله بوي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا اے الله چې تر دې موږ راځو موږ په دنیا کې حسنه توفیق دنی کې وفي الآخرة حسنة وفي آخرة بدلة نيكي وقنا عذاب النار وبتساتم عذاب دعورنا باب قوله وهو ألد الخصام باب دفع بيان ذي قلت وهو ألد الخصام معنى ذلك ذاك صح جغر مار وجغر دوي وقال عطاء النسل الحيوان في آيات ذكر راغل ويهلك الحرص والنسل بعد شريح حسن تباكي نسل تباكي نسل نمرات حيوان في مسلمان وغزنا وروجنيت وبه قال حدثنا قبيصة وقال حدثنا سفيان وعن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ترفعه عائشة رضي الله عنها هذا حديث قرتكي نبي عليه السلام لا مرفوعا ذكركي في أبغض الرجال إلى الله دير ناكار بصروكي تدى الله بدشي الألد الخصم أغسخ جغرالو جغر ما أرده وقال عبد الله وقال عبد الله حدثنا سفيان وحدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت